أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين صدق الله العلي العظيم دغه مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړل دا د سورۃ النور د 20م آیات څخه شروع پر 25م آیات ما ودرول په اول ورځ چې دغه مضمون د حدیث الافق را شروع کړي تر 25م آیات پورې موږ دا مضمون سته دغه د حدیث الافق سره چې هغه د درواغو قصه چې ده چې د هغې سره تړاو لري نو دلته موږ په دغه کې د حدیث الافق په دغه ټولو آیاتو کې چې دا نازل سوي وه یو آیات یې اوس ما پرېښه او تر شپږویشتم آیات پورې و درې مضمونه بیانېدل یو مضمون په دې کې براءت و پاکي د بي بي عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها وه چې هغه تر هغه شلم آیات پورې و هغه د دې براءت الله بیان کړي بل خونو په دې کې دا وه چې ځینې مؤمنان دا ساده لوحه مؤمنان نه دي بره لکه مشټر چې چابک چیر شي بره څونه کاغه ځان پسې ځغلي دغه ساده لوحه مؤمنان دغه رقم دي چې د کفار یو ژوژ یو شی چیر شي دی خپل دین و عقیده ځینې پاتې دی هم بره هغه شیان ورسره وایي خو دغه ساده مؤمنان خو هم شته نو دغه ساده مؤمنان چې د بل په دوړو کې ورسره په هوا شمه لکه د مشټر په دوړو کې بره کاغه ځان پلس شکم پسې الوتي ولي خدا هلته ثبات نه لري اغه په کښې ولاړه د هغه د پاره نصیحت په کښې کې فرمایي الله تعالی اوس هغه د نصیحت ځای شروع کیږي بل دا و چې فضاحت و رسوایی د منافقینو چې الله د منافقینو رسوا کوي ولي خو په دغه قصه کې د درې سره خبرې سره تړلې وې د بي بي عایشې په باره کې چې شي راغلی تهمت راغلی نو خو د هغې پاکي باید بیان شي بل دغه ساده مؤمنان چې دي دا هم ورسره وځغسه د منافقانو په ډله کې چې هغو کوم څه ویله دی صادق مؤمن دوم هغه د منافقانو خبرې بدرګه کولې چا تهمت دي نو دغو ته الله نصیحت کوي ولي خو دته هم د دې کیسې څه دا ورپېښه شوه بل خپل منافق دی چې په کښې کې ولاړ دی د ده رسوایي الله کوي چې دا دغه رقم رزیل و خبیث شی دی چې په مؤمنانو کې ګرد مرچ یو بد دی خپروي په کښې کې نو په مضمون په پیږي. نو اوس موږ هغه دوهم مضمون را شروع کوو چې نصیحت و مؤمنانو ته دي. د بي بي عائشې براءت خو بله ورځ په هغه لسو آیاتو کې بیان شو. نو الله پاک داسې فرمایي: یا ایها الذین، ای هغه خلکو آمنو چې ایمان یې راوړی دی، هغو ته الله تعالی ندا کوي، خطاب کوي، لا تتبعوا، تاسې تتبعو تابعداري مه کوئ، پیروي مه کوئ، خطوات یې د ګامو الشیطان یې د شیطان پر ګامو مه پسې ځئ. ګوره مؤمن کې خطاب وکړي لکه د مثال په طور هغه صادق مؤمنان چې وه په خپلو په هغو کې کله نفاق موجود خو نه و پکښې کې، نو لکه دا مستح چې و نو هغه حسان ابن ثابت چې و، حمنه بنت جحش و، خو د پیغمبر علیه السلام خوښې نه وه دا کار یې وکړي. نو دا یې ولې وکړي؟ خو د عبدالله ابن ابی پر قدمو پسې ولاړه، خو هغه دا خبره مشهوره کړه، د هغه اتباعو مشهوره کړه، دی پر هغه قدم وتله. الله وایي دا کار بیا مه کوئ، دا پله خو دا غلطي درڅه وسوه. خطوه چې د ملاقاري دغه زما ګوتو ته وګوره، دا ګواکې دوه ګامه دوه قدم دوې پښې دي، دغه د یو قدم مې دلته کښېښوه او بل مې دلته کښېښوه. دغه د مابین ځکې ته یې خطوه وایي، موږ چې تاسو یو ګام بولو، یو خو قدم دی، قدم خو پټ دی، هغه خو پخپله دا د پښې دا خپړ نه ده، دغه اندازې ته وایي، هغه نه یادوي، بلکې د پټ معنا ونه کې چې معنا هغه پلونه یا هغه د مابین دي سچ د پر ګامو چې سړی د بل پر ګامو روان وي، نو خبره یې پلونه هم دغه پر پلو باندې راځي، ولې خدای دغه پر ګامو ځي. نو دلته خو ګامونه نشته. عبدالله ابن ابی څه ګامونه اخیستي وه؟ اوس دغه دا یو څوک چې د بل پر ګامو ځي، ګامونه هلته نه وي چې تابعداري کوي، برای تعبیر په چا کېږي؟ پر ګامو، په ګامو تعبیر ځینې کوي. مثلا یو سړی دی بد کردار کوي، زه د ده پر ګامو نه پسېږم چې په کوڅه کې دی روان دی، زه پر ګامو روان یم، فقط چې ده کاوه زه هغه چمونه کوم، برای خلک به وروره دی د هغه پر قدمو پسې روان دي، یا وایي د هغه پر ګامو پسې روان دي. دغه تعبیر کې دلته هم دغه سوی چې الله وایي معنا د دې تابعداري مه کوئ، دا نه معنا چې برای سړی زه خو هغه په نورو خبرو کې په کول کومه، که دی په کوڅه کې تلي ګامونه اخلي پر ګامو یې نه پسېږم، خو دی په آیات مې عمل وکړي. د آیات مطلب دلته ګامونه نه دي، مطلب یې هغه تابعداري ده، کېدای شي په مضمون تاسې پوهېږئ. يا أيها الذين إيهاغ خلق آمنوا چه إيمان را وريدي لا تتبعوا تسي تابع داري مكوي تتبعوا مكوي خطواتي دا قامو الشيطان شيطان دا شيطان دا شيطان فر قامو ولي بسي منا دا غا پيروي مكوي كتوانو چه بسي بارت سكير بسي بلارسو دا شيطان پر قامو بسي روانيم دا غا عبدالله ابن عبي دا غا خبال لك رئيس المنافقين چه دي رئيس الشياطين ام دي دا انسي شيطانا ومن أرغسوك يتبع چدی تابع داری او پیروی وک خطوات د ګامو د خطوات تم ذکر سد دی بل تر لجمع د خطوی د خطوه د ګام ته ویل کیږي واګم الشیطان د شیطان چې دغه تابع داری او پیروی وکي فانه یامر بالفحشاء والمنکر فانه نو دغه شیطان خو یامر امر کی بالفحشاء فبی حیا اسر والمنکر او پناوړه کار سره ملاقات ته به متوجه و من يتبع هر هغه څوک چې دا وکړي نو دا خو چې دی ګواکې شرط سو متضمن معنا لري. دا شرط سو جزا یې دغه نه ده چې فانه یامر بالفحشاء، جزا یې محذوفه ده. دغه فانه یامر د جزا د پر دلیل دی. هغه جزا څنګه ده؟ هغه داسې ده چې دلته زه به پلا دا شرط را وایم د په قران کې چې لیکل دي و من ارغ څوک په دې شرط یتبع چې دی تابعداری وکړي خطوات د ګامو الشیطان د شیطان فقد ارتقب الفحشاء فتا قصر دی ارتکاب د فحشاء وکي دا سړی په فحشاء کې ودرې دی د غوږو په کې قص دغه خبره جزا دلته حذف ته کچات قدم د چا پر قدم وبسي ولاړي که څوک د شیطان پر قدم وبسي ولاړي دی په فحشاء او په بی حیا ګلوي کې قص بابا نو ولي قص خو مازی پر قدم وبسي ولاړي الای خو دلیل یې دغه دی شیطان کله د شي امر کاوه خو شیطان چې امر کوي د فحشاء شیطان چې امر کوي د ناروا او د منکر غکی نو دی برات لای چې پر ګامو به د شیطان زروانی او زه به پر بل لازم سم لا علاوه د امر ګر دمر د بده دی نو شکه په کار کې خمر بر په چا کې و درې په فحشاء کې و درې نو به کدا یې په مضمون ته سپې دی یاس دلته به نومر څنګه ترجمه بارک و من هر هغه څوک یې تابع چې تابع داری کوي پیروي کوي خطوات د ګامو شیطان د شیطان نو دی چې دی په فحشاء کې و درې دی دا سړی په فحشاء کې غټس پکې ارتکاب ده د فحشاء وکي ولي وابن خو امیر بد دي نو هغه کله شو کارو امر کوي چې په پسې دي دا امرونه خو ګرځد بد الله و شیطان در شو امر نکی فانه بشک دا شیطان خو یا امر امر کی بالفحشاء به حیا گلوی سره به حیا گلوی دغه د زنا او دغه سره چاړه در داس پینستر کی ګرد په دغه شیانو دی امر کی والمنکر او فمنکر او په بد کار سره دی امر کی دردازه پوری خو مول علا پاک نصحت او توکی ودید پدا نصیحت کی امکنان و احسان ام پر رجی اللہ پاک وینو گوری ما دا امر تو که چی دا مکوی او اسم سونا غطر شد سر وکر غطر شمی تر سر وکر اغطر سیش دی ولولا کنو ای فضل الله فضل احسان دا اللہ علیکم پر تسیبانی ای مؤمنان و رحمته مهربانی دا اللہ تعالی ما زکا پاکی بنو ای حاصل کری من کم سیسی خی من احدین هیچا ابدا دا گرد مرد پارا کدا الله فضل رحمت ربانی نه وی والله کې پاکه حاصله کړی وای د دغه ګنا څخه په دغه کیسه کې به دغه منافقان سره شروع وای چې دې څه ویلې تا به ان ویلې دا د الله ډیر غټ فضل چې تاسو کې در پام پر خبره کړ چې دا څه وایست د پیغمبر په اهل بیت کې بد نسبتونه کوي دا څنګه کار دی ستاسو په ځی کې د څه خبره رااله او باره د توبه وکړه الله دې از ما فضل کرم دې چې ته په خبره پوسبې برته په شاد ګناه سره وګرځېدلې توبه دې مال او تعالی قبول کړه که زما فضل کرم نه وای ته به د ګردو مرده لپاره به پاکی نه وای حاصله کړې په دغه ګناه کې به غټه وای لکه څوک چې غټه دې لکه دغه منافقان چې غټه دې دا کار چې کوي پر د مؤمنانو ګور احسان کړی شوی امکنانو منت نه هادانه پر وکی ګور هغه نصیحت سو دای امکنان سو لکه سره چې د مثال په تور مش تاسو په خپل محول به انساني معاشره کې یو پلار دی زوی کې واده ورو کې زوی را ده بدوی سلا سنخه نو نصيحت امر ته وکي احسان امر کړی برای خدا واده می مادي در وکي زوی مری دکان می مادي در تر اوشتي مرسیکل می مادي در ته غواړې بل څه شو ور احسان ام پر کشیر دی احسان پر بیان دلته مالا نصیحت وکي ام پر مؤمن احسان وکي چاغه یغه ګنا مم در سوار جوړ توبه می قبول کړل کنه وس پتم لکه منافق تر مرګ په دغه بلا کې اخته په دغه لعنت کې بغیر زیاده ولولا کنه و فضل الله فضل احسان تعالی پاک علیکم پر تسی ورحمته رحمت الله تعالی ما زکا پاک بنه و حاصل کړي منكم لتس سخه من احد هچا دغه من احد دغه ما زکات دي دغه فاعل دي ما فدامن سره مجرور دي من دغه ذات په معنا کې اچاب نوې حاصله کړې ده پاکي ابدا دغه دمر د پاره به نوې حاصله کړې لکه عبد الله ابن ابي شبر دغه ګمراهي باندې مرشد ابن بسم الله کېدل نو ولكن الله ولكن دون خبر ده الله الله پاک یزکی پاکی کی من ده گناه و سخه من ده اغا چای شاوش ده الله ورطه اراده سیخ و ده الله باچه اراده سی بکم چا تا پا گناه لرلی پاکی کنو نو تیس پا گناه ول رسواس اغا سی گناه مو وکر لگه عبدالله ابن اوبی چه وکر پده تحمت که من زن ور شیرک که پده بودو نسبت تو که مو اهلی بیتو ده پیغمبر علیه سلام زن ور شیرک که منگر چا الله اراده وکر سیس تسکیه وکر پاکی وکر ده گناه سخه و سنگر لازنو والله الله پاک سمیع علیم سميع اوريدون کي دي در ټول اقوال عليم خبردار دي په ټول حالات سره نو په دغه مسله کې چې ارچا شرکت کړی علاوه ما ده خبري اوريدلې دي ارچا چې نه دي کړی په هغه باندې عليم خبردار يم کې کړی دي ام په عليم ملایم ته ګرځ روشانه دي خدا د الله تعالی زائد فضل او کرم شکرته اوس کې برته ده غلطي څخه را وګرځول دا پسې آیت کریمه چې دي دام د دقیق قصه سره اړه لري خو یو شان نزول دي نو دا قصه چی پیش است و قصه خود اسم مخی واوره دل تقریبا خلاصه ایت اسم واوره دل نو حضرت ابو بکر صاحب دا غصی یو سنور صحابه اکرام چی دو غونو که یواسو مالدار و جیبیر دکو دا یاو او بل پذیلت و احسان علا ورکر دیر نیک اخلاقی ورکر دل نو ابو بکر صاحب پخپل بزان که خود دا دغه مستحصره چ په دغه مسله کې ځان چې شکی شریک کړی و دغه بد نسبت خودم خبره و دم د بیبی عائشه په اړه کتاب ویل چې معنا دغه سپیشه سوید خبر د حد مو سجاري ابو بکر صاحب ارکل د سره د زکاتو په ټیم کې مرسته کول د ته به ډیر کومک کو دی فقیر او مسکین هم دغه نور صحابه کرام او هغه هم مرسته ورسره کوله مسکین په دغه بلا کې اختص مگر صادق مؤمن هم و نو ابو بکر صاحب بره ویل لکه امر چې پښتانه بره ولا کې به دنده و بره چې دونه قدر به جزمه د کلو کلو شې چې ما سره کول او تا دون غټي ګناه ته لاس ورواشه چې ما پر لوکي باندې ما پر مبارک ورور چې در په خبر نه مست پر هغه دا بد وې نو بیا زما شي ستاسو پر غاښ نه کوم شي شولس دا قسم یو وخت نور صحابه هم دا غسه و چې دا د سر احسان کاوه چې بارل زموږ د نبی په بارک ته دا ګستاخي وکړله بیا زما د شي سکته و نه کوي کې پر د اخیراتونو زکاتونو مات الله عز وجل دا آیات کې مها رانازل کی و ابو بکر صاحب ته دا نور صحابه کرام ته چې قسم اخستی و الله نصیحت ورته کی وای قسم کفاره ورلره ورکی بس هغه کوم شی چې په خو اور جاری ورلره ورکی مغفرت وکي بخشنه وکي عفو ورته وکي غلطی دي وسوه نو الله خو مستحق خبر دی چې مؤمن دی دا چې غلطی یې وکړل نو د غلطی چې دی خو الله پاک وایي نو غلطی خو څوک معافوي که ته تا غلطی نه دي کړي معنی خو تا چې کړي نو ولې الله ته چې را معافی کړه نو چې د الله څه معافي غواړي خو تیم دا بله سره وکړم کیدای شي په خبره پوهېږي دغه راتلونکی آیات په دغه باره کې دی شأن نزول چې در معلوم اوس په ترجمه پوهېږي ولا یأتلي قسم دې نه اخلي اولو خاوندان الفضل د لویي او د بزرګي نه هیچ په یو چا کې یو ښه شان و یو ښه اخلاق پراته وي نه ابوبکر صاحب خو د ډېرو عالي اخلاق خاوند نو د بزرګۍ خاوند دي نو ده ته اشاره ده ولا یأتلي قسم دې نه اخلي اولو خاوندان الفضل د بزرګۍ او د ښوالي منکم ستاسو څخه پوتیس کې څوک د ښوالي د ښو اخلاق او د بزرګۍ خاوند دي دی دې قسم نه اخلي وسعت او دا خاوندان د پراخي سعت افراخ لاسی ته وای چې سړی پیسې لري په جیب کې وسیږي نو دا ابو بکر صاحب بارک وای چې دا د الله تعالی د طرفه گواهی سول چې دی په اولو الفضل کې دی د بزرګي خاوند دی وای دا ابو بکر صاحب شوالی دغه ځای معلومی رول خود د په بارک نازل سوی دی او مثال نو الله په جمع تعبیر وکي خپل ابو بکر په پزل کې را لیدي چې دی خاوند چا دی د پزل دی نو وای څوک چې د ابو بکر په بارک بد بد نسبت کوي مثلا که بدا شیعو کې چې ځنی ډلې دي نو داغه پر ایمانم دغه څه د خطر راسته ولی خو الله په اولو الفضل کې شامل بولی او کې په ظالمانو کې بولی ظالم اولو الفضل دی د بزرګي خاوند دی نو څوک چې ابو بکر ته د ظالم نسبت کوي هغه دغه آیات ته رویت څخه چې دی پریمانی وهم ولا یأتلی قسم جن اخلی اولو خاوندان الفضل د بزرگی من کوم سیسخه وسعت او خاوندان د پراخی چې معنی پراخی لري مال او دولت لري ان د دې خبر څخه د قسم دی نه اخلی یؤتو چې دی ورک اولی القربه او خاوندان او چې د قرابت والمساکین او مسکینان والمهاجرين ودا مهاجرين في سبيل الله فلار كده الله تعالى دي هجرت کړی دي ودغه ته دي ورکړ وکي دي وشه دغه سړي قسم نه اخلي ول القربا یاد کړ معنا چې دغه مستحسر چاو چا قرابت معنا درلودي یا نور د شرکت کړی دي غوسه قرابت درلودي بل در دوار لري ولا کی مسکه وکي نو دغه ته چې دي شی ورکړ دا سړي قسم نه اخلي والمساكين المسكين ده قبيله چې خوش مساكين ام جنو تا چې خو هغه خدای مسكيني واجب نو خو سم مسكين دي والمهاجرين في سبيل الله چې خو دي ورسره کا وخت دا مهاجر دي په سبيل الله هجرت کړی دي نو هغه وجوه خو سم موجود نو قرابت قطع سوی دي خو غلطي وګناز نه وس قرابت خو سم بر پای دي مسکنات ختم سوی دي خو نه دي ختم سوی وسم مسكين دي دغه هجرت ختم سوی دي خو نه دي نو چې دغه درې صفات په خو پکښ موجود و اول الفضل سعاده مخ احسان ورسره کا و وس چې د دې صدا غلطي وس ته قسم اخلي و بیا ولا کا کوم الله وي بارك خو سم مدي ماجر دي وسم مدي مسكين دي وسم قرابت دي مينځني منه کا دا قسم چې دي دا ما اخلي معنا قسم مات کی کفاره ولا روار کی د قسم نو نو دا خو دی الله پاک وای دی قسم نه اخلي د جس چې ورکو او دغه تو کی کته و نو خو هغه د غصبات چر سره وکړل خو منه ورلور ته مې د غصبات نسبت وکړي د زنا نسبت وکړي الله وی ولی يعفو وليعفو دي جعفو وكسوك دغ أولي الفضل ساعة حبا وك مستحت عبا وك وحمانا بنت جحش دي وك وقبلت وك وقبلت وك شبه مالك شركات كريدي وليصفحو أو دي صفح وك صفح دغ ده يو شي نظر اندازك نظر انداز دمانه د نظر یو غرزی وی خو وینه سم سر په خلاصي ژبار صفحه وکه معنا مخزنی واړی لکه ما چې نه یی درې ګرسه نو عف ام وکه او توجه وجه بدی ته بالا مکه و نظر انداز کړه د دماغ و بس ارګړې په ځین کې مرا ګرځو خو چې ارګړې را ګرځي غون دي غضب ډیری شون نو دغه سبب ته صفحه وکه ولی الا تحب الا ایه لا تحبون تسن خوشوي اندا خبر یغفر چ بخشنه وکد گناه ولهم الله الا پاک لكم سشدفار چ الله تا ته گناي درو بخش دغه ساته خوند کی کنه در کی نو شته د الله تعالی پر بخش خوند اخلی چ تا ته بخش وکي ستا د گناه نو چ کم چا ستا په باره کی گناه کړی ده معنا پتا یې ګرام کړی ده نو تم واغه ته چی شو کنه مغفرت وکه اغه تم دغه مغفرت خوند کی ته چ بخش ورلره وکي ولې تا چ د الله حقوق فهماله کړی دي گناه کړی ده برابر چ الله دې ما و بخش خوند کی نو خغم دغه کم پینو کدای سمزمن ته متوجه است الا تحبون ایا لا تحبون تس نخوشوی اند یغفر چ بخشن وی ک د گنہونو الله علی پاک لكم سلسله فار یعنی معنا خو دا استفهام چې تقریری دی یعنی خو خوش شه ده نو چې خوش شه ده چې دار او تراجه طرف چې زنده فار عفو خوش شه ده نو ستاره طرف وجته به عفو وی نه ک نو عفو ورته وکي اغه خپل امداد چې په خو مقاومه بندوی جاری هو ساتي نو چې دا آیات نازل سو بار ابو بکر صاحب بیرته قسم پر ځان واړاوه بار لزما تر ژوند چې ما وسی به ولاک پر بند کړم بس دا قسم تر خلو وتلی بیرته اغه امداد د امجاری کی نور اصحاب چې امداد دغه خلکو سره کاوش د غلطی کې لیبدلی او غوم به تخپل امداد جاری کی برای خطبه وکړه ورچ ارسونیه کومک وسکو والله غفور الرحیم والله الله عز وجل غفور بخشون کدی د گنه رحیم رحمت کوم کدی په ورکه د ثوابو نو چې اعلی دغه دوه صفات لري نو تم دغه صفاتونه په ځان کې راول اگر چې اوغه کامل کم شه په ځان کې نه سره وسه اعلی صفات خو ګرد غیر متناهی دي یو نمونه کدر خو دونه کدر پر ځان ښکاره ک چې ما مغدی مخبرت کوی تر دوه نه غټ گناه ور تیر سم اغه دی رحمت کوم ما نه اغه خپل امداد چې دغه امداد لا بلا بوت پر کوم نو کدی چې دغه آیت کریمه په مضمون ته شفه دی یاس نو دا غزای پردان نصیحت چاله رسو مؤمنان ول رسو سو نصیحت پک شدار چورته وګره اول اغه شول د شیطان پر قدمو بیا مزه د شیطان پر قدمو که ارڅوک تلی اله پاکل په بحشاکی بدر غژو باندې غټس ولی بده در غژو په بحشاکی غټکیش ول خود شیطان زموري کار دغه دی امر د بحشا او د منکر کی چې دی وخت شو امر کولای قوم سیونه نو خود د کار دغه دی نو تا هم اخا بده تو وینو فشیخ بل احسان الا پر کرشل کزما احسان نوی تست بنده توبه توفیق در کول سوی وای او کدر کول سوی هم وای الا بج توبه نوی قبل کړي الا دغه رحمت تر باندې وکي مې توبه توفیق در کښتا توبه وکړه او بیا دغه رحمت تر باندې وکي چتا توبه قبول کړل کې دایس په مضمون په یژن پسې بل صحت دغه خلق توکي چې په دغه مسله کې شپه سوي و د دغه مسله کې کوم لتاړو ککړ خلک او وته چې کوم خیرات او زکات ورکاو دغه د پاره قسم اخستی چې خپل ابو بکر د مستحبر خیرات قسم اخستی چې بیا زدت نور درو کوم اغه نصحت الله او توکي چې بل قسم دې دروا خبرت د تبعف ام کیا کو مکو امر سرکین او اغه نصحت مؤمنینو مخلص وسنا فزيحت پاتس چې دغه منافقان رسوایی الله پاک بیان چې ارچا چې دغه فحشاء دغه د پښه او د بده اوازه خبره کړو دغه په باره کې حالات سپرمای وای ان الذين بشك اخل يرمون چدی ول فزناس المحصنات دغه پاک لمونی شزي الغافلات چدی نه خبره المؤمنات چدی مؤمنات کدا ایس په خبره پوس بي بي عائشه محصنه نو خو پاک لمونی شزه غافله نو غافل ده منه چې دوغه نه غافل ده د جنا سره چلته په هغه عمل باندې د اخته ور اچوله وای دلته چې رااله پرځای باندې پرسته او صحابي هغه دی د غرا واستي هغه اوش دا چې پر سپاره سو خبره لانه ده سوي و دې پتنه ته د چا په مخ خلک بداسي وای بل هغه دی په قافله پسې ورسېدل دا میاشت قدر په ځان نه پویلس په ما پسې دا خبرې کیږي رسول الله سلام او ابو بکر د نوخ ربانه ګرد پر ژړه کې ری خو دا نه ده خبر دا عجره کم ده دا جلاده چې په بل مریض باندې دا نه جوړه سوی ده نه جوړه ده نو غافل ده نه خبره ده د زنا څخه او مؤمن خو لا هم نو علاوه تعالی د جمع صیغه ذکر کړي چې دا یوازې به عائشه نه در یادو چې هر پاک لمنه شزه غافل شزه د زنا څخه مؤمن شزه کچا د جې په باره کې دغه سبت نسبت وکي نو دوغه د پاره به څه کیږي هغه به الله لعنت ورکړي چې ټول مؤمنات شي زیره دا یا ترجمه ته وګوري ان الذين بشك هغه خلق يرمون چې دوی ولي په نسبت سره د زنا المحصنات پاک لمن شزه چې پاکي او عفيف شزه الغافلات چې دی غافلات نه خبرې د چا څخه دغه زنا او دغه کاروز المؤمنات چې دی ایمان ولې ایمان لرونکي لوعینو دی ملعون کړه سې دغه خلک چې دغه شوزه ته بد نسبت کی د اعلی د طرف لعنت خو پیژني د اعلی د رحمت لري کړه سوي لوعینو دی ملعون کړه سوي د اعلی د هغه رحمت څخه چې اعلی په مؤمنانو کې په دنیا په دې دنیا کې هم والآخرت او په آخرت کې پر دبه نه په دې دنیا کې رحمت وسنه په آخرت کې هغه رحمت خاصه ده الله تعالی دی ملعون کړه سوي ولهم د دې دفاره عذاب عظیم عذاب عذاب دی عظیم لوی آخرت کې الله تعالی ودي ته عذاب عظیم ورور کې وي خدای د منافقان و تر کار چکاوه ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار په قران کریم کې راځي چې منافقان به د دوزخ د اس مرتبه مرتبه دي اغلا مرتبه چې ډیره خطرناکه ده الله منافقان زالت بها تر کافر سزا سخت ده. نو الله تعالی د دې په باره کې دا رسول چې په دنیا کې هم ملعون دی لعنت پر کیږي، په آخرت کې هم ملعون دی. او ولی خود دا اثبات کار کړی چې پاک لمنی غافل مؤمن چې څنګه د پیغمبر کور ولات هغه هم د اثبات نسبت کړی. ما وګوره وسته منافقانو په زیحت راپورت کې په زیحت دی رسوایی او قباحت دغه وس بیانې دی در عذاب عظیم دی. فسیالا فرمایو دا وخت بیانې چې دغه عذاب عظیم چې ودی تور کول کیږي دا نو په کوم ورځ باندې ورکول کیږي؟ څه وخت دی؟ دا لوی درون د عذاب یوم دا په هغه ورځ دی علاوه تشهدو چې شاهدی ادا کوي علیهم پر دی السینتهم جیب د دی ولې خو دغه فحشه چې خبره کړې ده خپله ژبه یې کړې و ایدیهم لاسونه د دی خو د ده لاس هم دغه د ده خبرې اورېدلې و ارجلهم پښې د دی دا ګرده به شاهدي ورکړي کې ژبه ده کې لاسونه دي کې پښې دي بما په هغه کارو کانو چې دوی ویعملون عمل یې کاوه چې دا کار دا کار دا کار ده کړي دي هغو ټولو شاهدي به ورلر ورکړي. په دغه ورځ چې شاهدي دي د خپله کوره سي سړی چې ګناهکار وي اوس چې بل چا شاهدي در باندې ادا کولی چې دا ګناه کړی ده خو سړی به ګیلانه ځینې کولی چې خپل سترګې وغوږونه ولاسونه پښې شاهدي در باندې ادا کړي هلا نو په دغه ورځ به د ده دپاره عذاب حسویم وي. دا یوم تشهدو ضرب ته دغه دپاره سو چې دوی لر عذاب عظیم دي په کومه ورځ کې معنا خو نو د قیامت ورځ ده ولې په دې دنیا کې خلاص شاهدي نه ادا کوي. په ورځ د قیامت خو بره لاس رغیږ خبرې کوي دغه لاس لکه انسان چې خبرې کوي دا لاس یې هم کوي پښه یې هم کوي د ده دا ګرده اندامونه وایي بره ویل تا په موږ دغه کار نه وکړي. پر دې دنیا چې هر کار سره په دغه اندامو باندې کړي په هغه دنیا دغه اندامونه ژغیږ خبرې کوي نو هغه په دغه ورځ باندې ته بر سخت عذاب ورلره ورکول شي ولې الله فکر ته وایي شهیدي د خپل کور در باندې ادا کیږي خپل لاس در باندې وایي خپل سترګې در باندې وایي. ترجمه ته به وګوري یوم په هغه ورځ به د عذاب عظیم ورکول شي تشهدو چې شهیدي ادا کوي علیهم پر دغو خلکو باندې چې دارې مې د محسنات او غافلات کوي السینتهم جیب د دی و ایدیهم لاسونه د دی و ارجلهم پښې د دی بما په هغه څه سره کانو چې دی ویعملون عمل یې کاوه په هغه ټولو سره به شهیدي ورکوي نو دی ته به عذاب عظیم و هم یومئذ په دغه ورځ چې دغه سپېښه سي چې دا شهیدي اندامونه پر ادا کړي یوفي فره ورکوي مودیت الله الله پاک دی نه هم جزا د دی الحق هغه حق جزا چې کومه جزا د دی دپاره حق وړو ثابته ده هغه جزا به الله تعالی په دغه ورځ باندې پره پره ورلره ورکوي یوه ذره یې نه ځینې کموي کیدای شي په مضمون پوه سواس یومئذ په دغه ورځ کې نو یوفي پره ورکوي مودیت الله الله پاک چې پره ورکوي دی نه هم جزا د دی الحق چې هغه حق جزا ده هغه ثابته ويعلمون دلته به نو دی فوسي چې ان الله هو الحق المبين ان الله بشك الله پاک هو دغ الله الحق وحق دي المبين الله تعالى شكاركون كده خبر دي واقعي الله تعالى حق دي رشتوني دي او الله تعالى مبين وشكاركون كده طول الشيان دي خدا دي از ما سزا و از ما كلو كده اگر در اشكارك از ما فانده موي اجيبو يلانو تر دغ زا پوري چش بيان سو دغه ان الذين يرمون المحسنات سخر دا یو آیات لا پات دی ورسره سبق ډیریج دلته دغه د هغه منافقانو چې شرکت په دغه ایت کې کړیو دغه فضیحت ادي بیان سونه هغه درې مضمون چې موږ ویل هغه واکه تقریبا پر بیان سو بار اته بي عائشه بیان سو نصيحت و مؤمنانو ته بیان سو چې دنن په درس کې رالي او دا فضیحت رسوایی د منافقانو چې په دې دنیا کې دی ملعون دي په هغه دنیا کې هم ملعون دي او عذاب عظیم ورکول کیږي دغه ام بیان سو او آیات د دې مبارکې چې دی هغه فاتح دی هغه به نو بیا وای. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.